Պարոն Նավասարդյան, ինձ ինչ պիտի անի այսօր հայկական դիվանագիտությունը, որ Արցախյան հիմնախնդիրը չդիտարկվի միայն որպես ինքնորոշման խնդիր, առավել ևս չդիտարկվի որպես տարածքային խնդիր, այլ քաղաքակրթական խնդիր։ Ճիշտ հարց եք տալիս, եւ դա շատ կարեւոր է, որովհետեւ իրոք ինչ այսօր գոյություն ունեցող բոլոր մոտիվացիաները, որ խոսվում է Ադրբեջանի կողմից տարածքային ամբողջականության խնդիրը, մեր կողմից ինքնորոշման խնդիրը, ազգային ազատագրման եւ այլն եւ այլն։ Բայց եթե հարցին մոտենալու լինենք ավելի խորությամբ, ես կասեի փիլիսոփայական առումով եւ ըստ էության վերլուծել այս երևույթը, դուք ինչպես ասացիք, որ սա տարբեր քաղաքակրթությունների բախում է։ Սա պայքար է, եթե ֆոլկլորի ձևով ասելու, չարի եւ բարու միջև։ Սա վերաբերում է ոչ միայն, ասենք, հարցակվող կողմին կամ ագրեսորին եւ պաշտպանվող կողմին, հայկական կողմին, վերաբերում է ամբողջ մարդկությանը, համամարդկային խնդիրը, այո, ցիվիլիզացիայի խնդիրը, որը անպայմանորեն ոչ միայն պետական շահերի վտանգ է ներկայացնում տարբեր պետությունների, տարածաշրջանի երկրների համար, այլ նաեւ սկզբունքների հարց է, մարդու իրավունքների, մարդկայինության 21-րդ դարի կյանքի ձևերի եւ ընդհանրապես գոյատևման համար, որովհետեւ եթե մենք այս բանը չկարողանանք հասկացնել, չկարողանանք բացատրել պրոպագանդիստական ճանապարհով, եթե կուզեք ինֆորմացիոն պատերազմների ճանապարհով, որ ընթանում է, ապա չենք կարող հասնել այն արդյունքին, որին մենք ձգտում ենք, եւ այն հարցադրմանը, որը դուք տվեցիք սկզբից։ Անցած տարիներին ինչ է հաջողվել հայկական դիվանագիտությանը Արցախյան հիմնախնդրի կարգավորման առումով եւ ինչ սխալներ, գուցե ասեմ բաց թողումներ եւ վրիպումներ են թույլ տրվել։ Մի քանի սեգմենտ կառանձնացնեի, մի քանի պահ, եթե խոսում ենք սխալների մասին։ Առաջինը ստերեոտիպ։ Գուցե սկզբից խոսենք հաջողությունների մասին։ Հաջողությունը կայանում է նրանում, որ առ այսօր 26 տարվա ընթացքում տեղի չի ունեցել, այսինքն չի թույլատրվել լինելու լայնամասշտաբ ռազմական գործողություններ պետությունների միջև, ոչ միայն Արցախի համար, այլև Հայաստան եւ Ադրբեջան պետությունների միջև, որովհետեւ փաստորեն այստեղ 3 դերակատարներ գոյություն են. Հայաստանն է, Արցախն է եւ Ադրբեջանը։ Այս բախումը տեղի չի ունեցել, սա շատ կարեւոր է։ Հայկական կողմը կարողացել է օգտագործել այն հնարավորությունները, որ մասնավորապես վերջին շրջանում ընձեռում է Մինսկի խումբը իր բոլոր թերություններով հանդերձ այդ կազմակերպության, այդ մեխանիզմի։ Համենայն դեպս նա այսօր միակ կազմակերպությունն է, որը գոյություն ունի եւ որը որպես միջնորդական կազմակերպություն փորձում է լուծել հարցերը խաղաղ ճանապարհով։ Սա մեկ։ Երկրորդը, այս շրջանում մենք կարողացել ենք մասնավորապես վերջին տարիների ընթացքում համաշխարհային հասարակության ուշադրությունը սրել այն աստիճանի, որ կարծես թե փոխվում է գոյություն ունեցող այն սխալ կարծիքը, որ հայկական կողմը ագրեսոր է, որ նա էքսպանսիա է ենթարկել Ադրբեջանի տարածքները, փախստականների մասին, որ 1 միլիոնից ավել գոյություն ունեն իբր թե։ Այս բոլոր բաները կարծես թե հնարավոր է եղել որոշ պետությունների, որոշ ղեկավարների, մասնավորապես մեծ տերությունների ցույց տալ, հասկացնել, թե ինչ է կատարվում։ Ուրիշ բան, որ գոյություն ունեն շահեր, որ հաճախ բախվում են եւ բացեի բաց չի ասվում, թե ով է ագրեսորը, ով սկսեց ենթադրենք ապրիլյան պատերազմը, այս բաները հաջողվել է։ Եթե խոսել լինենք անհաջողությունների մասին, իմ կարծիքով ամենամեծ անհաջողություններից մեկը 94 թվականի պայմանագրի ստորագրումն է, հրադադարի մասին։ Դիվանագիտության պատմության մեջ նման երևույթներ քիչ կարող եք գտնել, երբ որ ռազմիդաշտում հաղթելուց հետո դիվանագիտական ասպարեզում, ճակատում տեղի ունեցել վրիպում, որովհետև ես նորից եմ կրկնում, նոնսենս է ստացվում ոչ տրամաբանական հաղթել պատերազմի դաշտում եւ պարտություն գրել բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Սա մեկ։ Երկրորդը, 98 թվականն է, որը դեռ վերլուծման կարիք ունի, ինչպես պատահեց, որ Լեռնային Ղարաբաղը որպես կողմ, չնայած պաշտոնական նա կողմ չի եղել, քանի որ չի ճանաչվել որպես միջազգային իրավունքի սուբյեկտ, բայց ակտիվորեն մասնակցել է։ Բայց որպես հակամարտության կողմ ճանաչվել է։ Այո, նա որպես կողմ մասնակցել է, եթե ոչ պլենար նիստերին, նկատի ունեմ, ԵՀԿ-ում, այլ աշխատանքային խմբերի աշխատանքի ժամանակ նախագահ Արկադի Ղուկասյանը հաճախ այցելում էր Վիեննա։ Ես եղել եմ Հայաստանի առաջին ներկայացուցիչը ԵԱԿ-ում եւ ականատեսն եմ եղել այդ բոլորի։ Եվ հանկարծ ինչ պատճառներով միգուցե ժամանակին ավելի պարզ կասվի այդ մասին, Արցախյան կողմը դադարեց ներկա գտնվելուց։ Սա շատ վտանգավոր եւ տհաճ պահ է հայկական կողմի համար, որովհետեւ վճռվում է մի խնդիր, որի դերակատարը որ պետք է ներկա գտնվի, բացակայում է։ Սա շատ նմանվում է 21 թվականի Մոսկովյան պայմանագրին, երբ Հայաստանը չէր մասնակցում իր խնդիրների լուծմանը։ Եվ երրորդ պահը, որ ես կասեի, այն է, որ մեր դիվանագիտությունը, հիմա ինչ որ մենք խոսեցինք, վերջի շրջանում կարողացել ենք անել սա, երկար ժամանակ մենք բաց ենք թողել դա։ Մեր դիվանագիտությունը հաճախ կրում է կրավորական բնույթ, այնինչ նա պետք է լինի ակտիվ, ագրեսիվության աստիճանի ակտիվ։ Պետք է լինենք, կոպիտ ասած, հարցակողական մեր դիվանագիտությունը, ոչ թե պաշտպանողական, ոչ թե գնալ երևույթների հետևից, այլ գնալ զուգահեռ եւ հաճախ նաեւ կանխատեսել, ինչպես դա արվում է։ Եվ տեսեք, ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, եթե ինֆորմացիան ճիշտ է կամ ես ճիշտ եմ հիշում, մեկ շաբաթ է 10 օր հայկական կողմը չդիմեց միավորած ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհուրդ, եւ դրանից օգտվեցին ադրբեջանցիները, եւ նրանք սկսեցին ներկայացնել, թե ագրեսորը հայերն են, նախարարը նրանք են։ Դիվանագիտության մեջ, մանավանդ այս իրադրության մեջ, քաղաքական աններելի է նման գործելակերպ։ Դիվանագիտությունը պետք է մի քայլ առաջ գնա գործողություններից, մասնավորապես ռազմական գործողություններից, մասնավորապես այնպիսի հակառակորդի հարկայության դեպքում, ինչպես Ադրբեջանն է։ Սա սովորական երևույթ չէ, սա Ֆրանսիա, Գերմանիա, ես օրինակի համար եմ ասում, պատերազմական գործողություն կամ բախում չէ։ Մենք մի կողմում ունենք, արդեն մենք խոսել ենք այդ մասին, դարեր առաջվա մտածելակերպ ունեցող, չեմ ուզում կոպիտ խոսքեր ասել, հարևանն, որի ամբողջ պարադիգմա, գործողության ձևը բացարձակապես չի համապատասխանում նրա հակառակորդին, այսինքն հայկական կողմին։ Սրանք բոլորովին տարբեր միավորներ են, բոլորովին տարբեր երևույթներ են, ասիմետրիկ ես կասեի։ Ես հիմա կարող եմ ասել մի բան, որը միգուցե մասնագիտական տեսակետից ընդունելի չէ։ Դիվանագիտության մասին է խոսքը, ես երբեմն, ոչ թե երբեմն, շատ հաճախ ասում եմ, պետք է անշուշտ բանակցել, պետք է հնարավորինս անել համաձայնության գալու, խաղաղ ճանապարհով լուծելու համար։ Գոյություն ունի չգրված օրենքներ, 2400 տարի առաջ կարդինալ Ռիշելյոն մի բանաձև ասպարեզ բերեց, որը ասում էր, բանակցություններ մշտական, «Le négociation permanente» ֆրանսերեն ասում են, բանակցելն իսկ այն դեպքում, եթե կողմերը պատերազմում են իրար հետ։ Ամենևին չժխտելով դա, ուզում եմ ասել, որ բանակցել այս իրադրության մեջ չի նշանակում ռազմական գործողություններից հրաժարվել։ Հայաստանը պետք է ասնի այնպիսի մի ռազմական պոտենցիայի, այնպիսի մի աստիճանի, որ անհրաժեշտության դեպքում զենքի ուժով խոսի, եւ անհրաժեշտության դեպքում այդ զենքի ուժը լինի զսպող հակառակորդ կողմին, Բաքվին, որպեսզի նա նման ինսինյուացիաներից հեռու կանգնի, չփորձի նախարարցակ լինել, իմանալով, որ կարող է ստանալ ուժեղ հակահարված։ Ես կարծում եմ հիմա այդ իրավիճակն է։ Միգուցե սա էլ չի համապատասխանում դիվանագետի կոչմանը։ Միգուցե իմ ասածը արդեն հակասում է այն բանին, ինչ որ ես ասեցի, բանակցային գործընթացի ժամանակ։ Ես մի բան կարող եմ ասել, ոչ մի թիս հող, ես դեմ եմ դրան, այն որ ասում են, հող զիջում այն, սա չի գործելու։ Մադրիդի սկզբունքները իմ կարծիքով բացարձակապես չի համապատասխանում մեր շահերին, մեր պետականությանը, ոչ միայն Ղարաբաղի, այլ նաև Հայաստանի։ Ինչ է նշանակում այս տարածքները դու տալիս ես, եւ քեզ դրանից հետո տալիս են ինչ որ կարգավիճակ, դա հնարավոր բան չէ։ Գնալ նման ճանապարհով նշանակում է պարզապես ֆիզիկական վտանգի տակ դնել, ոչ միայն ասենք տվյալ տարածաշրջանի հարակից արևան շրջանները, այլև ամբողջ Ղարաբաղը, ամբողջ Հայաստանը։ Այո, ես երբեմն այսպեսի մի բան եմ ասում, որ ոչ թե Հայաստանն է Ղարաբաղի երաշխավոր անվտանգության, այլ հակառակը, Ղարաբաղի գոյությունը եւ պահպանումը երաշխավորում է նաեւ Հայաստանը։ Գործեցինք Արցախը, մեծ վտանգի տակ կդնենք ընդհուպ մինչեւ կորուստ Հայաստան։ Այն, որ մի ամիս առաջ ասեց Զանգեզուր, Սևան եւ այլն գրավել, շատերը Երևանում ասում են ցնդաբանություն է։ Ես այդպես չէի ասի։ Դա մեծ մտածված եւ ծրագրավորված պլանների մի մասնիկն է կազմում։ Դրա հետևում կանգնած են շատ ավելի վտանգավոր եւ լուրջ ուժեր։ Խոսվում էր այն մասին, որ պետք է հրաժարվենք մադրիդյան սկզբունքներից և նոր մեր մոտեցումները առաջադրենք, կոնկրետ ինչ մոտեցումներ։ Դժվարանում եմ ասել, իմ կարծիքով այսօրվա իրադրության մեջ մեզ համար գոնե ամենաձեռնտու բանը ստատուս քվոյի պահպանումն է, այն ինչ որ կա հիմա պահպանել, հետո կերևա, որովհետև եթե այս հարցը կապում եք աշխարհաքաղաքական գործընթացների հետ, ապա կարող է տեղի ունենալ ոչ միայն տարածաշրջանում, այլև փոքր տարածաշրջանում, Կովկասում, այնպիսի փոփոխություններ, որ այդ դեպքում երևի ավելի նպատակահարմար կլինի Լեռնային Ղարաբաղի հարցը փորձել լուծել այդ ժամանակ կամ դնել սեղանի վրա, կամ կստեղծվի այնպիսի մի իրադրություն, որ հանգուցալուծումը կլինի միայն և միայն մեր օգտին։ Այսինքն դա և մարտահրավեր է, և նոր հնարավորություն։ Ըստ երևույթին։ Դուք համարում եք, որ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականությունը, մասնավորապես դիվանագիտությունը, վերանայման կարիք ունի։ Ինչ տեսանկյուններից։ Ոչ թե վերանայում, այլ կատարելագործում, որովհետև դա սահմաններ չունի և հնարավորինս պետք է զարգացնել և ավելի խորացնել, ելնելով այն իրադրությունից, որ գոյություն ունի տարածաշրջանում աշխարհաքաղաքական երևույթներից, ուժերի հարաբերակցությունից, պետք է գնալ կատարելագործման ճանապարհով։ Իսկ ինչպիսին դա պետք է լինի, պրոֆեսիոնալ արձան։ Նախ, ես արդեն ասեցի, դիվանագիտությունը պետք է լինի վերլուծող, ծրագրավորող և կանխատեսող, երբեմն նաև նախարարցակ։ Որոշ մասնագետների կարծիքով նախարարցակ լինելը ագրեսիա է դիտվում, բայց եթե դու ռազմական գործողությունների ես անցնում, իմանալով քեզ սպառնացող վտանգի մասին, փաստորեն արդարացվում է Միավորած ազգերի կազմակերպության կանոնադրությամբ, կարելի է Հայաստանը դնել այդ հարթության վրա։ Ես կարծում եմ, որ այնքան էլ ակտիվորեն չի օգտագործվում միջազգային իրավունքի հնարավորությունները, չնայած սա այն իրադրությունն է, որ Ադրբեջանի հետ միջազգային իրավունքի լեզվով խոսելը դատարկ խոսակցություն է, բայց Միավորած ազգերի կազմակերպությունը ունի այնպիսի բանաձևեր, որ պետք է փորձել դրանից օգտվել։ Մի քանի անգամ ասել եմ եւ այստեղ եմ ասել այդ մասին Ստեփանակերտում։ Գոյությունն է այսպես կոչված, անգլերեն դա կոչվում է remedial cessation, թարգմանվում է այսպես՝ պարտադրված որոշում։ Այսինքն, կա ազգային փոքրամասնություն տվյալ պետության ներսում, որը ենթարկվում է ֆիզիկական վտանգի ոչնչացման։ Այդ դեպքում, եթե դա ապացուցվում է Միավորված ազգերի կազմակերպության բանաձևերի օգնությամբ, այդ փոքրամասնությունը իրավունք ունի դուրս գալ այդ երկրի սահմաններից։ Եվ պետք է ես բոլորը շատ լավ ուսումնասիրել։ Մեկ, երկրորդը, եթե մենք խոսում ենք դիվանագիտության հնարավորությունների մասին, ես շատ եմ դա ասել, փափուկ ուժի օգտագործումը ժողովրդական դիվանագիտության, այսինքն օգտագործել այն բոլոր խաղացողներին, որոնք կարող են նպաստել պետության քաղաքականությանը արտաքին և ներքին խնդիրների լուծման համար։ Ղարաբաղյան հարցը ենթադրենք, չէ՞։ Մենք այստեղ ոչ թե պետք է միայն մեր արտաքին գործերի նախարարությունը վերկենա, ամբիոններից խոսի, պետք է անի անշուշտ, բայց դրա կողքին նաև այդ ուժերը, այդ դերակատարները, որոնց մասին ես ասում եմ, անպայմանորեն պետք է ասպարեզ զգան, որոնցից մեկը Միչայելոս դուք եք, ես նկատի ունեմ լրատվամիջոցները։ Խորհրդարանական դիվանագիտությունը։ Խորհրդարանական շատ կարևոր է, խորհրդարանական դիվանագիտությունը շատ կարևոր է, գիտական կազմակերպությունները, արվեստի կոլեկտիվները, այս բոլորը պետք է հանդես գան մի մարդու նման բացատրելու։ Սփյուրքը ամենամեծ ռեզերվը մեզ համար, դա սփյուրքն է, ամեն մի սփյուրքը իր երկրում պետք է կարողանա հանդես գալ որպես արցախյան խնդրի արդար լուծման ջատագով։ Որպեսի արտաքին քաղաքականության մեջ վստահորեն պահանջներ դնես, պետք է երկրի ներքին խնդիրները լուծել, իսկ Հայաստանում կան խնդիրներ, օրինակ կոռուպցիան, արտագաղթը, մենաշնորները, որոնք խոչընդոտում են տնտեսության զարգացմանը, հետևաբար երկրի զարգացմանը, նաև խոչընդոտում են դիվանագիտական խնդիրների լուծմանը, որովհետև դիվանագիտությունը արտաքին քաղաքականության իրագործման միջոց է, արտաքին քաղաքականություն, ներքին քաղաքականության շարունակություն է։ Այնպես որ բացերը, այն խնդիրները, վրիպումները, որ կան երկրի ներսում, պետք է վերացվեն։ Ընտանիքը պետք է լինի ամուր, որպեսզի նա կարողանա համարձակորեն խոսել եւ բարեկամների եւ ճշնամիների հետ։ Անընդհատ այդ մասին ասվում է, որևէ քայլ չենք տեսնում։ Հույս ունենանք, որ կտեսնենք։ Հիմա շատ փոփոխություններ է կարծես թե կատարվում։ Այդ խնդիրները, որ դուք ասցիք, արտագաղթը, կոռուպցիան, վենաշնորը, այս բոլորը պետք է վերացվի, որպեսզի ազգը կարողանա իմի բերել իր բոլոր ուժերը հանդես գալու այն խնդիրների կատարման ճանապարհին, որոնցից առաջերդին դա Լեռնային Ղարաբաղի հարցն է։ Արցախի հանրապետության նախագահը այցելել է Վաշինգտոն։ Նման շփումներ չեն եղել Արցախի հանրապետության, չճանաչված Արցախի հանրապետության եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջեւ։ Ինչ հետեւություններ պիտի անել։ Սա շատ լավ նախանշան է եւ սա շատ կարեւոր այցելություն է։ Եվ ես կարծում եմ, որ դրանից հետո կլինի ճեղքում այս ուղղությամբ եւ Ամերիկայի կողմից, Ֆրանսիան նույնպես տրամադրված է, եթե Ռուսաստանն էլ այս դիրքերից հանդես գալու լինեն եւ միավորեն իրեն ջանքերը Մինսկի խմբի շրջանակներում, ես կարծում եմ, որ առաջընթաց կլինի։ Այս այցելությունը ես գնահատում եմ շատ բարձր եւ բացի դրանից այն տագնապը, խուճապը, որ առաջացրել է Ադրբեջանում, խոսքը այն մասին, որ հեռուն գնացող խորքային երևույթներ են սրանք, որ կարող է ազդեցություն ունենալ ամբողջ տարածաշրջանի ներքին եւ նրա արտաքին քաղաքական խնդիրների վրա։ Ես չեմ ասում, որ վաղը Միացյալ Նահանգները կարող է ճանաչել որպես անկախ պետություն, միջազգային իրավունքի սուբյեկտ, բայց այն երկխոսությունը, որ հիմա սկսել են Միացյալ Նահանգները, կարող ունենալ շատ դրական հետևանքներ, եւ քանի որ Մինսկի խմբի աշխատանքը միակ միջազգային մեխանիզմն է, որտեղ տարբեր կողմեր, տարբեր քաղաքական ուժեր, նկատի ունեմ Արևմուտք եւ Արևելք, հանդես են գալիս միասնական ճակարտով, անշուշտ խնդիրներ գոյություն ունեն նրանց միջեւ։ Ամենայն դեպս գոյություն նաեւ կոնսենսուս, ինչ որ գոյություն չունի այլ ճակատներում՝ Սիրիա, Ուկրաինա եւ այլն։ Հույս ունենանք, որ սա կխթանի այս կազմակերպության, այս ալյանսի աշխատանքների հետագա բարելավմանը, որ հնարավոր կլինի հավասարության ֆորմուլայից, որ հաճախ դրվում է Ադրբեջանը սա արեց, նույնը Հայաստանը արեց, հրաժարվեն եւ իրեր անվանվի իրենց անունով, որպեսզի հնարավոր լինի մերգալ կետից շարժել խնդիրը։ Եվ ըստ երևույթին կշերքի նժարը, ես գրեթե համոզված եմ դրանում, այս խնդրում սկսում է թեքվել դեպի հայկական կողմ, Ադրբեջանի ամբողջ քաղաքական իրավիճակը, նրա հարաբերությունները Միացյալ Նահանգների հետ, Թուրքիայի հետ, նրա այս խնդիրները կապված Մերձավոր Արևելքի հետ, շատ բարդ հարցեր են սրանք։ Ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանի օգտին չի խոսում եւ մենք պետք է կարողանանք ճկունորեն օգտվել այս իրավիճակից։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության եւ դիվանագիտության բարդ խնդիրներից մեկը Նախիջևանի հարցն է։ Վտանգը ակնառու է։ Հարցը միջազգային հարթակներում ներկայացնելու համար ինչ է կան։ Սկսել ենք մի գործընթաց իմ նման մարդիկ, ովքեր մտահոգ են, ովքեր շահագրգռված են, ովքեր պատրաստ են այդ ուղությամբ աշխատելու։ Պետք է մենք կարողանանք Նախիջևանի շուրջը հասնել մի կետի, որ սա նույնատիպ գրեթե վտանգ է, որը մեզ սպառնում է Արցախի արճակարման գծից ռազմական։ Եվ պետք է շատ լուրջ գործողություններ եւ որոշումներ կայացվի։ Ես կարծում եմ, որ եւ պետական մակարդակով սա կարծայտվի, որովհետև Նախիջևանը բոլորովին այլ ուղղությամբ են զարգանում դեպքերը այնտեղ։ Այսօր տեղի ունենում միլիտարիզացիա, Ադրբեջանը թրքական, եւ նպատակը շատ պարզ է այս ուղղությամբ հարված հասցնել Հայաստանին, եւ ասված ոչանի, եթե մենք չկարողանանք ժամանակին կանխել այս վտանգը, մենք կարող ենք երկու ճակատ ունենալ եւ հայտնվել Բուդերբրոդի վիճակում, եւ ռազմական առումով միլիտարիզացիայի, անգամ տնտեսական առումով, թրքական ներթափանցումով մենք այդ տվյալներին տիրապետում ենք, եւ այստեղ իհարկե առաջին հերթին պետք է հանդես գալ միջազգային իրավունքի տեսակետից, վերանայելով այն բոլոր պայմանագրերը, որոնք այսօր ստեղծեցին նման իրավիճակ, Արսի եւ դրանից առաջ Մոսկովյան պայմանագիրը 21 թվականի, դրանց վերանայում պետք է կատարվի։ Ռուսաստանը արդյոք կուզենա դե պետք է կարողանա ասել այն բանին, որ Ռուսաստանը ակտիվորեն մասնակցի նման գործընթացին։ Իրանը իր պատրաստակամությունն է հայտնում։ Եթե մենք կարողանանք մինչև տարվա վերջ նման գիտական ժողով գումարել, դրան մասնակցեն միջազգային մասշտաբով, մասնակցեն մեծ պետություններ, կարծում եմ, որ ամենայն դեպս տեղի կունենա ուշադրության սրում, և մարդիկ կտեսնեն և կհասկանան, և պետական առումով, և ժողովուրդը ինքը կտեսնի այստեղ ոչ միայն խնդիրը վերաբերում է Հայաստանին, այլ ես համոզված եմ, որ Նախիջևանը կարող է այն մեկնակետը լինել, որտեղից պանթյուրքիզմի կամ նիոիսլամիզմի քաղաքականությունը կարող է իր մեկնարկը վերցնել ոչ միայն դեպի Հայաստան, այլև ավելի վեր և ավելի արևելք, մինչև Ույգուրիա և այլն։ Մենք մեր հերթին պետք է պարզ հասկանանք, թե ինչ է կատարվում այնտեղ և ինչ պետք է արվի։